babamız, annemiz, eşimiz, çocuklarımız, halalarımız, teyzelerimiz, amcalarımız, dayılarımız, yeğenlerimiz, sevdiklerimiz, komşularımız, hepsinin de cennete layık işler yapması için çok gayret gösterelim. Diyelim ki ahirette de ayrılmayalım. Beraber olalım. Beraber olabilmemiz için burada Kur'an'ın belirlediği iman esaslarını, Peygamberimin yaşadığı amel esaslarını onu örnek alarak yapalım. İmanla bu dünyadan Rabbim huzuruna gitmeye gayret gösterelim de ahirette yine beraberliğimizi devam ettirelim. Ama hocam diyor, ben bunu bir yerde bir vaaz ettiğimde, vallahi yani ben bu dünyada hanımın dırdırına dayandığım yeter. Ahirette ben dinlemek istemiyorum diye. Tabii şaka yoktu söylüyor. Ama her şakanın içinde bir gerçek vardır derler ya. Rabbim onun da cevabını veriyor burada. La tesme'u fiha lağviye. Orada lağu sözler, boş sözler, rahatsız edici sözler işitmeyeceksin. Yani bizden erkek de olsun dırdır yapan, kadın da olsun dırdır yapan tarafımız alınacaktır. Mırmır yapan tarafımız alınacaktır. Orada gürül gürül cennet şelalelerinin seslerine uygun güzel sohbetler dostlar arasında devam ettirilecektir. Fîhâ sürurun merfû'a. Orada yüksek yüksek koltuklar vardır. Ve ekvâbun mevdû'a. Önlerine koyulmuş bardaklar vardır. Neyi canın istiyorsa. Cennet nimetlerinden nefsin istediği her şey, gözlerin ve gönüllerin hayal, gözlerin görmediği, gönüllerin de hayal edemediği güzellikler var. Bu tarif benim en güzel hoşuma gider hadis-i şerif. Ayette teştehihil enfusu ve teleddül a'yunler. Ne güzel tarif. Canların çektiği, gözlerin zevk aldığı her şey var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, gözlerin görmediği, gönüllerin de hayal edemediği güzellikler var diyor. Biz güzellikleri bu dünyada hayal ederiz. İşte dünyanın çeşitli yerlerini gezip de şu villa mı, bu villa mı? Şu villanın modeline uygun daha güzel mi ya? Bahçemde şu bahçeler, çiçekler olsun ve ağaçlar olsun. Ağaçlar öyle bir yere yerleştirilsin ki yaz kış yaprağı dökülmeyenler, güz mevsiminde erken dökülenler, sonra dökülenler, bunların da sıralamaları yapılarak, boyları ve boysuzlukları da hesap edilerek bana bir bahçe yapın, yapılabiliyor. Yani bahçe dizaynını yapanlar bunun bin türlü hesabını yapmışlar. Ecdadımız da Osmanlı'da yapmış. Hala Gülhane gibi, Emirgan gibi bahçelerimiz batılı bahçecilerin de dikkatini çekiyor. Ağaçların yerlerine yerleştirilmesi konusunda dikkat çekiyor. Bunlar yapılabilir bu dünyada ama bu dünyada çiçekler soluyor, ağaçlar kuruyor, insanlar ölüyor. Ölümsüzlüğü herkes istiyor. Herkes ölümsüzlük ister. Ama bu dünyada ölümsüzlüğü yakalayan hiç olmamış. Öyleyse ahirette sonsuz senelerde gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği, nefislerin, canların çektiği, gözlerin tad aldığı, her şeyin bulunduğu cenneti isteyelim. İstemek için gerekli olan, üzerimize düşen görevi de yapalım. Gözlerinin önüne, önlerine koyulmuş bardaklar. Şöyle geçerken adam bakıyor lokantanın dışarıya yazdığı işte yarım ekmek ve yanında ayran şu kadar diyor. Adam cebine bakıyor. Yok diyor. Halbuki o ucuz diye yazdı. Ama o ucuzu bile alamayan insanımız var. Bu ucuzunu bile alamayan insanımız iman ve amel-i salihini güzel bir şekilde bir ömür boyu devam ettirirse bir bardağını dünyanın bütün doları, avrosu, lirası, yeni, sterlini ve riyalı ve altınları ve gümüşleriyle satın alınamayacak değerdeki cennet içecekleri müminin önüne serdiveriyor. Onu söylüyor Rabbim. Ve ekvabun mevdu'a. Ekvab, bardağın çoğulu bardaklar. Ne kadar? Her türlü içeceğin bulunduğu kadar. Ve nemâlikun masfûfe. Ve dizilmiş yastıklar. Yaslanmak için. Tabii evimizdeki yastıkla kıyaslamayalım yani. Ve zerabiyyü mebesuse ve yerlere serilmiş halılar. Bilmem ne halısı değil. Filan ülkenin veya filan ilin veya filan ilçenin halısı da değil. Metrekaresi şu kadar milyon dolara satılan halı da değil. Cennete layık halılar. Desenleri, renk uyumları. Dünyanın bütün desen bilgilerini bir araya getirseniz, desinatörlerini bir araya getirseniz, bir metre karesini düzenleyemeyecek durumdadır cennetin o desenleri, renkleri ve renk uyumları. Rabbim diyor ki, bunları peki, bunlar hayal. Bunlar hayal, görmedik çünkü anlatıyor. Rabbim diyor ki, bu dünyaya bir göz atsınlar öyleyse. اَفَلَا يَنْضُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُدْحَتْ فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتِ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ Yahu bunlar diyor, yahu bunlar devenin nasıl yaratıldığına bir bakmazlar mı? Tabii deve konusunda benim bilgim yok. Yani görüyoruz, köyümüze yörükler gelirdi. Köy yörüklerin devesini gördük. O kadar. Bir de filmlerde görüyoruz deveyi. Deveyi diğer hayvanların içinden bunu zikredivermiş Rabbim. Evinizdeki bir kuşa varsa kuşa bakınız. Zaten kuş kelimesini de Mülk suresinde Rabbim ifade ediyor. Gökyüzüne bakmazlar mı? Gökyüzünde kanat çırpan kuşları gökyüzünde tutan o Rahman'dır diyor Allah Celle Celaluhu. Şehzade Şirazi anlatıyor Gülistan'ında. Şiraz'da meydan yerinde bir güzel kadın geçerken dervişin biri onu gördü ve bayıldı diyor. Etraftan gelenler onu ayılttılar. Niçin bayıldığı sorulduğunda işte güzeli gördüğünü, güzelde Allah'ın sanatını gördüğünü, ondan dolayı bayıldığını söylemişler. Şehzade diyor ki, eğer Allah'ın sanatından dolayı bir insan bayılacaksa, deveyi görünce de bayılması lazım, merkebi görünce de bayılması lazım, kartalı görünce de bayılması lazım. Gördüğünüz her şeyde Rabbinin sanatını görüyorsunuz. Orada hani bir başka ayet-i kerimede koyunu ve sığırı anlatırken, deveyi anlatırken, onlarda devede ve sığırda binek olarak yaratıldığını, onların bize süt verdiğini, sütün kanla yan yana olduğunu ama kanla sütün birbirine karışmadığını. Bütün bunları yapanın Allah Celle Celaluhu olduğunu Allah Celle Celaluhu bize kendisi haber veriyor. Yeryüzüne bakmazlar mı? Yeryüzünü nasıl döşemiş, yaymış o Allah Celle Celaluhu. Denizler havuzumuz gibi. Yani evinizin önünde havuz varsa havuzu olanlar için söylüyorum. Yeryüzü de havuzumuz gibi. Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi, göller, havuzlar, dağlar sanki evimizdeki pano gibi. Yani resim sergisi açılmış gibi. Bir dağın tepesinden şöyle baktığımızda kusur bulamıyoruz. Her şey yerli yerli. Kim yapabilir? Rabbim diyor ki, fedekkir innema ente müzekkir. Haydi bakayım, bu insanlık ailesine nasihat et, öğüt ver. Sen öğüt verensin, nasihat edensin, hatırlatansın sen. Hatırlat, Allah'a hatırlat bunlara. Ama zorlama. Zorlama, leste aleyhim bir musaydır. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Zorba değilsin. Bu ayetin biliyoruz ama asıl hepimizin, herkesin bildiği bir başka ayet-i kerime var. La ikrahe fiddin. Onu bütün siyasilerimiz biliyorlar, halkımız da çok şükür biliyorlar, hocalarımız öğrettiler. Bakara suresinin galiba 256. ayet-i kerimesi. Dinde zorlama yok. İman gönül işidir. Sevgi gönül işidir. İnkar da gönül işidir, nefret de gönül işidir. Bir adam tabancayı dayasa bir kızın beynine, beni seveceksin tamam mı? O da tamam diyor. Sever mi? Sevmez. Tabancayla olmaz bu iş. Adamın beynine tabancayı dayadın, iman etti kafir, kelime-i şehadet getir. Getirdi korkudan. Mümin olur mu? Olmaz. Çünkü imanın tarifinde gönülden tasdik der. Dille ikrar, gönülden tasdik. Asıl olan gönülden tasdiktir. Dille ikrar, zahiri, dışı yani görüntüyü kurtarmaktır. Asıl olan, Rabbim katında makbul olanı gönülden tasdiktir. Gönül de orada gönül ferman dinlemiyor işte. Gönül ferman dinlemiyor. İlla men tevella ve kefer, ancak Kur'an'dan, İslam'dan yüz çeviren, öğütten yüz çeviren olursa ve de kafirlik yapan olursa feyuazzibuhullahul azabel ekber. Allah ona en büyük azap ile ahirette azap eder. İnne ileyna iyabuhum. Onların dönüp dolaşıp geleceği yer bizedir. Sümme inne aleyna hisabuhum. Onların hesabını görmek de bize aittir. Yani sizin göreviniz duyurmak, öğüt vermek, hatırlatmaktır, zorlamak yok. Bizim görevimiz de onları hesaba çekmek ve yaptıkları nedeniyle cezalandırmaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Öğüt vermeye devam edeceğiz. Başta kendimize öğüt. Nasihat edeceğiz. Çevremize nasihat edeceğiz. Bütün insanlık ailesine doğruyu anlatmaya devam edeceğiz. Ve doğru olarak yaşamaya da kendimiz gayret göstereceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.